میگم بلا خیلی خیلی لیونالی کمیلیشا اوبتلا کوهی کوهی نبدیلیشا مایشا امیلیفا نمبری وانی حتا سیمی امیلی کوبای Umejua kuniheshimisha mbele ya waumini umefungwa mwali mashallah umejaliwa uzuri wa sura na tabia tena hey Allah tulizungushe bakuli wenye nacho kuchangia Tutoke ndani vikombe.